Efendim, bir zulüm işlendiğinde Allah'ın esması orada da tecelli eder mi? Değerli kardeşim, zulüm dediğimiz şey bizim baktığımız yerden çekilen acı, ıstırap, keder vesaireden yola çıkarak gördüğümüz şey. Bu doğru. Buna Kur'an da zulüm diyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Ama onun içinde Allah tecelli eder mi? Allah'ın esması tecelli eder mi? Evet, eder. Nasıl eder? Şöyle eder. Allah Rab'dır. Rabbul alemi. Rab demek terbiye edici demek. Allah insana eğitecek. Eğer o zulüm inne ma'al usri yusran fe inne ma'al usri yusra. O zulmün, o zulme maruz kalan insan orada Rabbi ile ilişkiyi sağlam tutarsa, Rabbine sığınırsa, Rabbinden güç alırsa, Rabbi her zaman yakın da ona, kendisi de Rabbine yakın olursa, orada başta zalimin kendi üzerinde otorite kurmasına izin vermez. Zulmün nesnesi olmaz. Zulme boyun eğmez. Zalim zulmeder ve zalim olur. Ama kendisi zalimin zulmünden bile ilahi bir terbiyeye medar olur. Terbiyeye ona yansır. Anlatabiliyor muyum? Yani zalim zulmetmesinin cezasını görür. Fakat mazlum zulme uğramaktan dolayı Allah'ın terbiyesine mazhar olur. Ve o zulmü tabir caizse artıya çevirir. İşte öyle tecelli eder. Bilmem anlatabildim mi? Mekke'yi aklına getir. Mekke'de kafirler zulmettiler. Kimisine işkence ettiler, kimisini öldürdüler. Yasir'i düşün, Sümeyye'yi düşün, Zinire'yi düşün, diğerlerini düşün. İşkence edilenleri düşün, Ammar'ı düşün. Peki ne oldu? Bilal'i düşün. Ne oldu? Bunlara zulmedenler zalim oldular değil mi? Peki mazlumlar ne oldu? Bakınız, ölenlere bakınız, şu anda andık. Kim bilirdi Arabistan çöllerinin ortasında bu insanların isimlerini? Kim anardı? Yeryüzünde yaşıyorlar. 1400 yıldır milyonlarca insanın yüreğinde yaşıyorlar bir. Kıyamete kadar da yaşayacaklar iki. Ahiret bambaşka. Ahirette alacakları da bambaşka. Söyler misiniz? Şimdi Allah'ın esması bunlara tecelli etmediyse, yansımadıysa kime yansır? Onun için günün sonunu görmedik. Günün sonu önemli. Günün sonunu görmeden sadece yapanın yaptığı açısından bakmakla yetinmeyelim. Yapılanın bir de baktığı açı var, durduğu yer var. Yapılanın durduğu yer açısından, yapan açısından zulüm olan, yapılan açısından eğitime dönüşebilir. Bilmem anlatabildim mi? Anlatabiliyor muyum? Teşekkür ederim.